Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kilkanaście tysięcy uczestników maratonu w Warszawie. Są utrudnienia w ruchu, policja uruchomiła specjalną infolinię. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie świętuje swą rocznicę. Minister obrony odwiedzi żołnierzy Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Kilkanaście tysięcy osób biegnie w szóstym Orlen Maratonie w Warszawie. Od startu na Wybrzeżu Szczecińskim trasa prowadzi na północ, a później przez Śródmieście i Mokotów na południe miasta. Meta koło Stadionu Narodowego, mówi Ewa Szymańska ze stołecznej policji. Do godziny 15 będą zamykane ulice na Pradze Północ, Południe, Śródmieściu, Mokotów, Ursynów pod numerem 22 603 80 38. Policjanci będą na bieżąco informować o utrudnieniach na terenie Warszawy. Informacje na temat utrudnień można też znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Jedna osoba nie żyje, 7 zostało rannych w wypadku, do którego doszło w Oksie w województwie świętokrzyskim. Zderzyły się 2 samochody osobowe. Jeden z kierowców nie zatrzymał się przed znakiem stop i uderzył w prawidłowo jadący pojazd, którego kierowca zginął na miejscu. Sprawca wypadku miał promil alkoholu w organizmie. Żołnierze Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej na rynku w Morągu złożą dziś przysięgę. Dowódca jednostki, pułkownik Mirosław Bryś, mówi, że przeszli oni podstawowe 16-dniowe szkolenie. Nacisk był położony na szkolenie strzeleckie, taktykę, terenoznawstwo, survival. Po przysiędze żołnierze przemaszerują ulicami miasta. W uroczystości będzie uczestniczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie świętuje swą rocznicę. Placówkę powołał do życia marszałek Piłsudski 98 lat temu. Dziś wstęp jest darmowy, a na gości czeka 1000 lat historii wojskowości. Zaprasza rzecznik muzeum Sebastian Warlikowski. Wszystko to, co ciekawi miłośników historii militarnej, a także historii Polski od X wieku po współczesność. Będą to nie tylko pierwsze zbroje, szyszaki, husarskie skrzydła, karabiny z czasów XIX czy XX wieku, ale także współczesne uzbrojenie. Za 2 godziny w muzeum rozpocznie się piknik historyczny. Będą grupy rekonstrukcyjne, warsztaty, szpital polowy i samochody pancerne. Elżbieta II dziś w wiadomościach już po raz drugi. Najbardziej znany statek pasażerski świata Queen Elizabeth zacumował w Dubaju i będzie wykorzystywany jako hotel. Remont transatlantyka trwał 10 lat. Zbudowany w 1969 roku statek przez 40 lat był pływającym symbolem Wielkiej Brytanii. Odbył w tym czasie 1400 rejsów, przewożąc ponad 2,5 miliona pasażerów. Byli wśród nich Nelson Mandela, Elizabeth Taylor czy David Bowie. Matką chrzestną liniowca została królowa Elżbieta, a ceremonię zbudowania okrętu obserwowało 30 tysięcy osób. I name this ship Queen Elizabeth II. Swój ostatni rejs Queen Elizabeth wypłynęła z Southampton i została sprzedana inwestorom w Zjednoczonych Emiratach Arabskich za sumę 100 milionów dolarów. Ze względu na kłopoty finansowe remont liniowca trwał aż 10 lat. Pokoje w hotelu na statku jak na warunki dubajskie nie należą do najdroższych. Za kabinę zapłacić trzeba 190 dolarów. Turyści zyskają tym samym dostęp do 13 restauracji, basenów, teatru i ekspozycji pokazującej historię słynnego statku. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. W Polskim Radiu 24 ruszył nowy program 7x24. Jest inny niż podobne audycje, ponieważ współtworzą go słuchacze, mówi prowadząca Katarzyna Gujska. Przez cały tydzień czekamy na Państwa telefony. Możecie Państwo nagrać swój komentarz polityczny, krótką opinię, zadać pytanie. Gorąco zachęcam Państwa do tego, byście Państwo brali udział w naszym programie. Już dzisiaj pierwsze polityczne komentarze naszych słuchaczy. Audycja składa się z 4 części tematycznych odnoszących się do najważniejszych wydarzeń tygodnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela słoneczna i ciepła, nie gorąca, najchłodniej nad morzem około 15-16 stopni, podobnie na Suwalszczyźnie, na Podlasiu i Włódzkiem 17, na Kujawach, Mazowszu i Lubelszczyźnie 18, w Wielkopolsce 20, na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku 21, a w Małopolsce i na Górnym Śląsku 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uduchowiona, metafizyczna wręcz propozycja młodej polskiej pianistki wykształconej w Nowym Jorku. Kasia Pietrzko Trio i muzyka z płyty Fortright Stories. Już dziś na żywo w Trójce. Zapowiada się piękny, jazzowy wieczór. Transmisja po godzinie 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy

Niektórzy z Państwa mogą być nieco zdziwieni. Po co taka zapowiedź, że nietypowo zaczynamy, kiedy jest rockowo, gitarowo, jak to w piosenkach Bez Granic zwykle się dzieje. No tak, ale nietypowość polega na tym, że to był polski zespół. A ja szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy rozpoczynałem audycję od nagrania polskiego zespołu. Co prawda śpiewali po angielsku, ale grupa polska pod nazwą Alpha Dog, płyta nie taka bardzo nowa, ale w moje ręce wpadła niedawno. Posłuchałem i pomyślałem sobie, że takie granie do piosenek Bez Granic pasuje. To też Alpha Dog jeszcze raz. Alpha Dog. Oni rozpoczęli dzisiejszą audycję, a zgodnie z utrwalonym już obyczajem, teraz sygnał, który Państwo rozpoznają. Ze Szpulowca, Big Beatowca. A w ślad za tym sygnałem powitanie pana Michała Owczarka, redaktora Szpulowca. Dzień dobry. Powitanie będzie banalne i sztampowe, ponieważ pan niebanalnie zaczął, jak pan sam powiedział i stwierdził, to ja banalnie serwus się przywitam i wszystkim już ręce opadają. Nie wiem, czy opadają, panie Michale, natomiast uszy się nadstawiają, żeby dowiedzieć się, czego pan dzisiaj dokonał, poszukując zaginionych, jak pan to lubi mówić, artefaktów różnych. No i nie wiem, czy tym razem i uszy panu nie opadną, ale tylko dlatego, że pan będzie chciał pewnie przykładać do tego utworu perspektywę zachodnią. Jak to na zachodzie się grało, a jak się grało w Polsce. A być może to nie jest działanie uprawnione, proszę pana. A przekonamy się o tym na podstawie dzisiejszego utworu. Autorem jest zespół Tuzin Tony. Nawet nie każe panu szukać w zakamarkach pamięci, jak pan to nic mówi. Nic bym nie znalazł. Ale i podejrzewam, wytrawni bigbitowcy też nie bardzo pamiętają i wiedzą, że istniał zespół Tuzin Tony w Białymstoku, proszę pana. Pod koniec lat. Ciągle wraca taka niepokojąca, lekko płocha, ale jednak myśl, czy pan w którymś momencie nie zaczyna kreować tego Big Beatu, wymyślając nazwy i kompilując jakieś dźwięki, żeby... Rozczaruję pana, panie redaktorze. Powinien pan realizować moje polecenia jakby i rekomendacje, więc polecam panu obejrzeć film o białostockiej scenie bigbitowej Żyliśmy tylko muzyką. I tam nazwa Tuzin Tony się pojawi. W związku z czym jest to no jakby dowód na to, że to nie ja wymyślam. Rozumiem, dał pan odpór. Proszę kontynuować. I będziemy dzisiaj słuchać utworu Na perskim rynku z 68 roku, z owego Białegostoku. I tutaj mam właśnie taką pierwszą dygresję, bo być może o zespole nie ma co mówić, bo niewiele o nim wiadomo. Wiadomo, że z Domu Kultury Włókniarzy, proszę pana, w Białymstoku i że był, ale no, żadnego opracowania tego zespołu nie znam. I mamy rok 68, proszę pana, a ten utwór trochę tak trąci Shadowsami. Oczywiście, żeby bić mi szpilę, powie pan, gdzie pan, panie Michale, tam Shadowsów wysłyszał? No ale niech będzie. Zgódźmy się na razie, że trącą Shadowsami. Na razie się zgadzam. Wiem, że ma pan słabość, więc dlatego wybrałem ten utwór. Wybrałem go też z innego powodu, bo jeżeli pan by chciał takie... perspektywę muzyczną, zachodnią do tego przykładać, no to może panu się nie spodobać ten utwór. Ale jeśli pan na przykład taką socjologiczną perspektywę polską do tego przyłoży, to już może się panu zacząć podobać to jako taki artefakt socjologiczny, proszę pana, bo ja gdzieś przeczytałem, że w stosunku do kultury zachodu i społeczeństwa zachodniego, tak zwanego, no, Polska w zupełnie innym miejscu w czasie się rozwija i jest w takiej achronii, proszę pana, czyli w bezczasie. I ja to, proszę pana, tak, niech się pan nie śmieje, ja jako skromny bigbitowiec to pojąłem. Dlaczego to pojąłem, proszę pana? Bo słucham polskiego bigbitu, słucham takich zespołów jak Tuzin Tony i dla mnie to jest koncepcja, no, rzeczywiście uprawniona. Bo... Warto zapamiętać słowo achronia, bo ono może... stosować się nie tylko do zamierzchłych czasów. Bo jak wspomniałem, mamy rok 68, trąci Shadowsami, a Shadowsi to już, proszę pana, dawno byli passé i niewiele osób o nich pamiętało w 68 roku. O, przepraszam, ja pamiętałem. No, ale pan jest wyjątkowy. No tak, rzeczywiście. Poza tym, jaką materię muzyczną wybrali sobie na ten utwór członkowie zespołu Tuzin Tony? Ano, proszę pana, miniaturę klasyczną z 1920 roku, właśnie na perskim rynku, autorstwa niejakiego Alberta Ketbelego. Nie wiem, czy pan zna. Tak, mam jego wszystkie płyty. W związku z czym, no, to zupełnie nie przystaje do tego, co się działo w tym czasie na Zachodzie. I gdyby pan taką perspektywę zachodnią przystawiał do tego, to by się panu nie zgodziło. A gdyby pan na przykład o tej achronii pomyślał przez chwilę, to od razu by się panu spodobało i ten utwór potraktowałby pan jako taki przyczynek socjologiczny, a nie utwór bigbitowy. Ale oczywiście, szczególnie, że włókniarze białostoccy byli im zapewne zachwyceni. Ja tylko podziękuję kolegom z rozgłośni z Białegostoku, z Radia Białystok za udostępnienie tego nagrania i powiem jeszcze raz, zespół Tuzin Tony w utworze Na perskim rynku. Thank you. Muszę panu wyznać, panie redaktorze, że opadła mnie niezwykła ambiwalencja. To tak jak mnie, ale niech pan kontynuuje. Ponieważ były momenty w trakcie słuchania tego utworu, kiedy się rozśmieszałem, a jednocześnie nie mogę oprzeć się wrażeniu, że z tego perskiego rynku w wykonaniu tej grupy przezierał smutek dogłębny. I nie potrafię tych dwóch uczuć jakoś scalić w sobie. Może to jest ten smutek wynikający z achronii, proszę pana, z bezczasu, że trochę inaczej się słucha polskiego bitu, a trochę inaczej zachodniego bitu. Swoją drogą, czy ten utwór niczego panu nie przypominał? Czy oglądał pan kiedyś program w polskiej telewizji, no reżimowej, no za PRL-u, proszę pana, Klub Sześciu Kontynentów? Ryszard Badowski. A no tak, oczywiście. I inni. Kawiarenka pod globusem. Tak, i to była czołówka. To był kompozycja z czołówki tego programu. Ale nie w wykonaniu Tuzina. To nie, tam proszę pana jakiś jazzowy zespół to wykonywał. No on nie był tak smutny jak ci to prawda. Okazało się, że zespół jazzowy był o wiele weselszy od zespołu big beatowego. To pewna... Achronia chyba. Albo anomalia raczej. Jeszcze do tego. Ale swoją drogą, jeśli w ogóle mogę coś dodać, to swego czasu odtwarzaliśmy ten utwór, ten sam, na perskim rynku w wykonaniu tczewskich kamyków, więc to, proszę pana, niezwykła popularność tego utworu wśród polskich big beatowców. Kamyki chyba weselsze były. A wie pan, jaka odległość między Tczewem a Białymstokiem jest? I oni się nie mogli... Pana, no, jest kawałek drogi. Kawałek drogi. Oni się nie mogli inspirować, proszę pana, sobą, więc ja nie wiem, z czego to wynika. To z tej achronii, proszę pana, wszystko wynika. Ja myślę, że tak. I pozostańmy przy tej wersji. Panie Michale, bardzo dziękuję. To było bardzo pouczające i oryginalne. To ja dziękuję bardzo, że pan mógł się czegoś ode mnie nauczyć. Ja staram się, jak mogę... Chłonę jak gąbka to, co pan tutaj przynosi i mówi. Pan Michał, no już dzisiejszą wizytę zamyka. U nas będzie niedługo, przypuszczalnie za tydzień, a ja teraz sięgam do mojego pudełeczka z płytami i wyciągam coś też nie całkiem nowego, ale nie wiem, czy tak smutne. We'll be right back. To był utwór zatytułowany Your Love is Alright. Niezbyt może wyszukany tytuł, ale nagranie całkiem, tym bardziej, że rok 1970. Natomiast bardzo przestrzegła państwa, którym spodobało się to nagranie, przed natychmiastowym rzuceniem się w poszukiwaniu całych płyt tej grupy, a grupa nosiła nazwę Trapeze, czyli trapez, ponieważ ich repertuar był niejednorodny i chwilami przekombinowany, a taki mdławy, ale zdarzały się im i momenty takie, które w piosenkach Bez Granic lubimy, takie jak choćby w tym utworze. A to dlatego, że w składzie Trapeze dobrze się zapowiadał i jako wokalista, i jako współtwórca niektórych kawałków, niejaki Glenn Hughes, o czym może nie wszyscy wiedzą. No i dlatego, przypominając grupę Trapeze, piosenka Bez Granic, sięgnąłem po te utwory, które nie są takim post-hipisowskim czy psychodelicznym kombinowaniem na nie najwyższym poziomie, tylko po to, co lubimy bardziej. I myślę, że również polubią państwo utwór zatytułowany Black Cloud. I wonder where the ground piosenkach Bez Granic przypomnieliśmy grupę Trapeze z roku 1970, te nagrania. A teraz będzie współcześnie, będzie koncertowo i będzie nietrudno odgadnąć. Let's get together na żywo. Powiedziałem, że nie trudno będzie rozpoznać. No, nie wiem, czy nie przesadziłem, bo ta artystka, no ale da się rozpoznać chyba. Beth Hart oczywiście. Co prawda ona w naszym kraju popularnością nawet do pięt nie dorasta panu Sławomirowi, ale wydaje mi się, że jest grupka osób w naszym kraju, która Beth Hart rozpoznaje. Ukazała się właśnie jej płyta koncertowa, która jest gratką dla miłośników talentu Beth Hart, ponieważ ona czy to studyjnie, czy na żywo brzmi fantastycznie. Album nosi tytuł Front and Center Live from New York, czyli już wszystko wiemy, na żywo w Nowym Jorku, bez Bonamassy, ale to nie ujmuje ani czaru, ani jakości temu, co Bernhard prezentuje. Na tej płycie znalazły się zarówno kawałki z jej ostatniego okresu działalności, jak i są wcześniejsze. Jest to płyta różnorodna, świetna, tytułów jest 15. Oczywiście nie będziemy w stanie wszystkiego pokazać. Ja mam do Bernhard słabość, tak jak i paru moich kolegów trójkowych, no więc przynajmniej dwa jeszcze Państwu zaproponuję, bo słucha się tego wybornie. Te dwa tytuły, które teraz usłyszymy, to Delicious Surprise, to najpierw, a potem jeszcze będzie Love Gangster. If I won me the lottery, dance naked in the street with a tap hat full of money, and you'd wanna get to know me, yeah. If I won me the lottery, and if I was a movie star, I'd save money from a paper jar in the back of my limousine, child. Just an outsider, cha-cha. Yeah, I'm living in a trailer with my black and white TV sets. If only I was president, I'd oh. You know I paid the White House bank and never had to pay the rent. If only I was president, I guess it's there for trade. Together, sing, sing. We are together. And it sure feel good. Yeah, it sure feel good. Got me something to believe in, yeah. But all I really need now is a handful of salvation. I'm looking for a love gangster, someone to be my master. I'm looking for a grave maker, a later killer soul shaker. It's not that I want to die, dying's a slow area. Just want to choke on this tie, one sip away from the as they come, easy is easier for some. I'm in the mood for some fun till the damage is done. I want him bad as he can, when I'm born for Cain. Nobody dares to complain, he owns your soul and your mind. Ain't nobody gonna love To była Beth Hart na żywo z Nowego Jorku. A teraz niezwykle rozbudowany, bo aż dwuutworowy kącik rockabilly. Usłyszymy Hula Rock najpierw, a potem instrumentalne Klondike. The rhythm of the hula rock, hula rock. In the South Pacific where the trade winds blow, they thought that the hula was a little bit slow. So they stepped it up with the go, go, go, and that's where they got that rock and roll. In the South Pacific now they're getting with it on the beach at Waikiki. It's a lulu when they try to hula with the rock and rollin' beat. Rocking and rolling in Waikiki, rocking and rolling in Waikiki, rocking and rolling in Waikiki, rocking and rolling in Waikiki. Don't stop, just let her rock. You can take me back where the trade winds blow, to the land of the hula where they never get old. The Goonie Bird dance with the go, go, go, and the natives join in with the rock and roll. Well, to me it's a riddle how they break in the middle and yet stay on their feet. But I wanna sway with them when I hear the rhythm of the rockin' hula beat. Rockin' and rollin' in Waikiki, rockin' and rollin' in Waikiki, rockin' and rollin' in Waikiki, rockin' and rollin' in Waikiki. Don't stop, just let her rock. Rockin' and rollin' in Waikiki, rockin' and rollin' in Waikiki, rockin' and rollin' in Waikiki, rockin' and rollin' in Waikiki. Don't stop, just let her rock. A wall is calling when I hear the rhythm of the hula rock. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie wiesz, co robić w niedzielę wolną od handlu? Ruszaj na wielkie polowanie na rabaty. Zrób zakupy online aż do 20% taniej. Tylko na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Tak brzmią paliwa BP, które pożerają brud z twojego silnika niczym setki bardzo głodnych piranii. Dzięki technologii Active szybko i łatwo usuwają brud zostawiony w silniku przez zwykłe paliwa, a czysty silnik może pracować efektywniej. Czyściutko! A z paliwami BP Ultimate możesz przejechać nawet do 56 km więcej na jednym baku. BP. Kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Ja, Magda Gessler i moja córka, Lara Gessler. Jesteśmy w Play, bo tylko tu. Znalazłyśmy przepis na perfekcyjną ofertę dla firm. Play.